teraz na rok tu. To burza dźwięków, wersów, natchnień. Czekam aż w porcie stanie mój poszarpany żagiel. Statek z dziurami w burcie to dla tych, co chcą uciec. Ogień się nie pali, a włączony Junker. Chcesz umrzeć, a nie wiesz, co to śmierć, co to cierpienie. Jestem i to dla niektórych wystarczy. Żyj, bo złocie weźmie w jasyr. Ja tu z chłopakami, z kostkiem otworzę okno. Szanuję Szymborską, mam duszę jak Yoko Ono. Poezja życia, mycz on mi przygód niczym Simbad. A miasto niebezpieczne jak Liban. Kocham pisać, to daje siłę jak biolecytyna. Jak ciepły letni deszcz orzeźwia. Gdy są ludzie wokoło, to życie to pestka. Idę samotnie, ciągle moknę, stań obok mnie, niegdyś cię dotknie. Mokre skronie, dary boskie, gdy zasłonięte słońce. Doświadczenia, które niosą krople, moknę w nich, moknij ty, Boga łzy są zbawieniem dziś. To deszcz, który pozwala nam żyć, ja moknięty tym wszystkim. Burza dźwięku, piorunów, błyski, chcę być kimś. Chcę żyć z tym, czego nie mają inni, chcę być silny. Deszcz zimny koi moje blizny, smutno dziś mi. Snuję się krokiem powolnym, zgarbiony, spoglądając na billboardy. Choć cały mokry, ziębiony, nie mam dosyć mojej drogi. Deszcz obfity w kłopoty, milion doświadczeń, które mogę zdobyć. Niedosyt emocji, Bóg płacze, zsyłając nam deszcz doświadczeń. Deszcz wrażeń mocnych, nocnych podłości. Chmury nad miastem, krople, które łapię. Chłonę je jak papier. Wchodzę już na schodową klatkę, wchodzę do domu. Już jestem w pokoju i siadam na kanapie. Przelewam deszcz na papier, zmęczony po przechadzce. Spokojnie zasnę, światło gaszę. Ten deszcz, ten tekst, ten werbel. Wspomnienie piękne, wielki tercet stworzy legendę. Sam nie wiem, gdzie biegnę, wokół mnie przestrzeń. Miałem pretensje, zlany deszczem, poczułem bezkres. Spływające krople po mnie, głęboki oddech. Poczułem postęp na własnej skórze. Słyszę dźwięku burze w moich uszach, czuję wiatr w płucach. Przyszła nauka teraz tutaj, w tym miejscu bez przekrętów. Tak trudno przyznać się do błędu. Młodość wciąż trwa, do własnego życia soundtrack. Nie jeden w nim spontan, byle był happy end. Jak w kinie tutaj żyję, tutaj jestem. W tym mieście znany deszczem, cenne kropelki. Pełne energii, nieśmiertelni dzięki poezji. To jest deszcz LG.